Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Dzisiaj proponuję porcję ciepłego, klasycznego jazzu w wykonaniu grupy Generation Next. Następna generacja. To zespół wyjątkowy, stworzony przez dzieci gigantów polskiego jazzu, po których odziedziczyli oni nie tylko miłość do muzyki, ale i talent. Oto skład grupy, a nazwiska mówią same za siebie. Piotr Schmidt, trąbka. Jacek Namysłowski, puzon. Gabriel Niedziela, gitara. Tomasz Wendt, saksofon tenorowy. Podczas koncertu towarzyszyli im Francesco Angiuli, kontrabas, i Arek Skolik, perkusja. Zapraszam na trójkowy koncert zespołu Generation Next. We'll be right back. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie w imieniu zespołu Generation Next. Już wszyscy wiemy, kto tutaj gra, ale bardzo bym chciał powtórzyć, bo ja mam olbrzymią przyjemność grać z tymi wszystkimi fantastycznymi muzykami. Jacek Namysłowski na pozonie. Tomasz Wendt na saksofonie tenorowym. Gabriel Niedziela na gitarze. Francesco Angiuli na kontrabasie. Arek Skolik na perkusji. Ja się nazywam Piotr Schmidt. Witam serdecznie. Rozpoczęliśmy kompozycją Jacka Namysłowskiego pod tytułem Walk Up, a będziemy kontynuować moim utworem pod tytułem Struggle. We'll be right back. Thank you. Dziękuję bardzo. Ten utwór nazywał się Night at Parnas i jest autorstwa Gabriela Niedzieli. Parnas to jest akademik w Akademii Muzycznej w Katowicach, także próbowaliśmy odzwierciedlić po prostu, co tam nocami się dzieje. A teraz przejdziemy już do sytuacji, w których dopada nostalgia i myślenie o takich głębszych sprawach. Zagramy utwór Tomka Venta pod tytułem Infinity. Thank you. Thank you.

Dziękujemy bardzo. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Generation Next, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 5 maja 2013 roku przez Jacka Gładkowskiego. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia. We'll be right back.